Не часто він вечорами тримається хати. Весь час пропадає у сусідньому з Арсеновим під'їзді, у цієї старої відьми Костів. Худющої, злющої і хитрющої баби, що разом з дочкою принадила чорнявого дурня до хати. Виходить він від них пізно і майже щоразу п'яний-п'янісінький. Арсен одного разу спробував поговорити з директрисою про негідну поведінку викладача, але ефекту від розмови вистачило ненадовго. Телефонувати вдруге було не варто. Стара фронтовичка – жінка крута, ще вижена з роботи, виїдуть з міста. Що тоді? Арсен прийшов до тями. Він стояв посеред вулиці, навпроти будиночка баби Рузі, втупившись поглядом у вікна першого поверху. Ні, це вже переходило всякі межі. Поводиться, немов хлопчисько. Немов закоханий хлопчисько. Немов закоханий. Уперше в житті Арсен відчув, що означає бути закоханим. Раніше це його обминало. Дружина. Він любив її і дітей, шанував, як належало, але ніколи не був у неї закоханий. Все сталося якось само собою. Після однієї із студентських вечірок на випускному курсі пединституту він прокинувся в одному ліжку з однокурсницею Інною. Не з якихось особливих почуттів, а задля втамування здорового юнацького апетиту. Інка до цього надавалася якнайкраще. Особливою вимогливістю до вибору партнера не відзначалася. Кавалері у неї завжди гарні вбраної, привабливої і до всіляких фокусів у ліжку майстерної не бракувало. Але після кількох зустрічей вони розчинялися, мов цукор у каві, і перед випускницею засвітилася реальна перспектива незаміжнього вчителювання. А всім відомо, що встигла в інституті, те твоє. Дивно було, як це ніхто досі не злакомився на таку кралю, та ще й вельми талановиту до кохання. А кохатися вона любила і вміла добре. Арсен, чий голод до цього продукту був непогамовним, рано відгукнувся на запрошуючий погляд. І от на тобі залетіли. Через 2 місяці мама з татом і декан з деканатом благословили пару на подружнє життя. І ще через 2 місяці вони одержали дипломи і роз'їхалися. Уже кругленька в стані Інна до батьків народжувати дитину, а Арсен, отримавши лейтенантські погони, як належало після закінчення гуманітарного вузу, поїхав відбувати строкову службу в далеку Воркуту. Туди й прилинула звістка про народження дочки. Дали відпустку. Нікого не попередивши, щоб зробити сюрприз, полетів додому. Помилувався донечкою на руках у тещі. Дружини вдома не застав. Вона лікувалася у психіатричній клініці. Пологи спровокували чергове загострення спадкового захворювання, яке батьки ретельно приховували від оточуючих і найпильніше – від зятя. Першою думкою було розлучитися, але розлучення партійна організація не схвалила б, хоч причина була більш ніж поважна. Це могло б поставити, якщо не хрест, то добрячу пляму на його репутації. та й не розлучають, поки дитині не виповниться рік.